श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 19वें श्लोक की चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं। 18वें श्लोक के पूर्वार्ध में आत्मयाथात्म्य का निरूपण हुआ, कर्मण्यः कर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः। इन शब्दों से आत्मा क्रियादि समस्त विकारों से रहित निर्विकार चेतन है और क्रियादि समस्त विकार अनात्मा कार्यक्रम संघात का धर्म है। ऐसा अंधकार और प्रकाश के तरह स्पष्ट विवेक जिसे होता है उसे कहा गया मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान। तो 18वें श्लोक का जो उत्तरार्ध है वहाँ से कर्मादि में अकर्मादि दर्शन की प्रशंसा भगवान ने करना प्रारंभ कर दिया। प्रशंसा होती है उपादेयता बताने के लिए। तो कर्म में अकर्मादि दर्शन की उपादेयता दिखाने के लिए सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त सकृष्ण कर्म कृत इत्यादि से कर्मादि में अकर्म दर्शन की प्रशंसा हो रही है। 19वें श्लोक में भी और आपके 20वें श्लोक में भी कर्मादि में अकर्मादि दर्शन ही प्रशस्त है ये बताया जा रहा है। तो 19वें श्लोक में कर्मादि में अकर्मादि दर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि जो फलाभिसंधि पूर्वक किया गया पुण्य कर्म है और निषिद्ध कर्म है, जिनमें यदि कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूपी सम्यक आत्मबोध न हो तो जन्मांतर आरंभन का सामर्थ्य है, जन्मांतर के आरंभक बनते हैं। ऐसे संचित गत सभी कर्म कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूपी ज्ञान आत्मक अग्नि से दग्ध होता है, निर्बीज होता है। निर्बीज होने का अर्थ है जन्मांतर के आरंभक न बनना। तो इस प्रकार जन्मांतर के हेतु बनने नहीं देता है कर्म को कर्मादि में अकर्मादि दर्शन, ये बता करके जन्मांतर के आरंभक के आरंभक का निवर्तक है यानी मोक्ष संपादक है। ये ज्ञात्वा मोक्षे से सुभात का था ना। तो जन्मांतर के निमित्त का निवर्तक बनेगा तो निमित्ता पाए नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार जन्मांतर नहीं होगा। ये दिखाने के लिए कहा कर्मादि में अकर्मादि दर्शी जो होता है उसे शिष्ट लोग ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा पंडित कहते हैं। उसका वो दर्शन कर्म में अकर्म दर्शन जन्मांतर के हेतु का निवर्तक होता है, मुक्ति दिलाता है। तो इस प्रकार चार प्रकार के पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ मोक्ष रूपी प्रयोजन वाला कर्मादि में अकर्मादि दर्शन होने से ये प्रशस्त है। जिस साधन का सर्वोत्कृष्ट फल होता है वह साधन माना जाता है अत्यंत प्रशस्त। तो इस प्रकार मोक्ष रूपी फल ये कर्मादि में अकर्मादि दर्शन का बता करके उसकी 19वें श्लोक में स्तुति हुई। और बीसवें श्लोक के अवतरण में भाष्यकर भगवान ये बता रहे हैं कि कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूपी सम्यक ज्ञानवान मनुष्यों के अवान्तर दो भेद हैं। ज्ञानियों के कर्मादि में अकर्मादि दर्शन का अर्थ ही है ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान जिनको होता है ऐसे दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, प्रवृत्त ज्ञानी निवृत्त ज्ञानी, ऐसे दो प्रकार हैं। तो निवृत्त ज्ञानी जो होते हैं वे तो दोनों प्रकार के ज्ञानियों का अपना व्यक्तिगत किसी भी प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन संपादन करना शेष नहीं रहता, कृतकृत्य होता है ज्ञानी। तो कृतकृत्य होने के कारण ऐसा कोई साधन है नहीं जिस साधन को स्वयं के प्रयोजन के लिए अनुष्ठान अनुष्ठेय के रूप में स्वीकार करना पड़े। वो कृतार्थ हैं दोनों भी, प्रवृत्त ज्ञानी भी निवृत्त ज्ञानी भी। और प्रारब्ध शेष है तो प्रारब्ध जीवित रखेगा शरीर को और अपना फल भुगवाने के लिए प्रारब्ध के फलोपभोग अनुकूल जो चेष्टा है उतनी चेष्टाएं ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा कराएगा निवृत्त ज्ञानी के भी। तो ऐसा जो ज्ञानी है जो मात्र प्रारब्ध के द्वारा प्रेरित होकर के जीवन मात्र निर्वाह अनुकूल कार्यक्रम संघात से चेष्टा कर रहा, बाकी अपनी आत्मनिष्ठा में स्थित है, तो वो निवृत्त ज्ञानी। और एक है प्रवृत्त ज्ञानी, उन्हें भी अपना व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं संपादन करना है लेकिन ईश्वर के द्वारा ही लोक संग्रहार्थ नियुक्त है। तो वो है आचार्य कोटि के आदि जगतगुरु भाष्यकर भगवान शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष, वो लोक संग्रहार्थ प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ज्ञान की स्तुति करते हुए 20वें श्लोक में कि ऐसा प्रवृत्त ज्ञानी लोक संग्रहार्थ बड़ी बड़ी प्रवृत्ति करता हुआ दिखने पर भी उनके वो जो कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले व्यापार है जीवन मात्र अनुकूल चेष्टा नहीं है, अभी तो बड़े बड़े कार्य हैं। तो वे इस प्रकार के लोक संग्रहार्थ बड़े बड़े कार्य करते हुए जो से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण करके जो कहा था न बुद्धि भेदम जनयद अज्ञानम कर्म संगीनाम जो से सर्वकर्माणि विद्वानयुक्त समाचरण, ऐसे कार्य में लगा हुआ जो लोक संग्रहार्थ ज्ञानी है उनके कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले कर्म भी ज्ञानी के जन्मांतर के आरंभक नहीं होते हैं, वो सब करते हुए भी अकर्ता ही है वो। इसे कह करके कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूपी सम्यक ज्ञान की प्रशंसा ही 20वें श्लोक में भी की जा रही है। इसी बात को भगवान भाष्यकार अवतरण भाष्य में कह रहे हैं 20वें श्लोक के, ये दो अवांतर भेद दिखा करके। निवृत्त ज्ञानी का तो व्यापार बहुत अल्प होने के कारण, जीवन मात्र चेष्ट होने के कारण उसमें अकर्तृत्व तो ठीक ही है, लेकिन प्रवृत्त ज्ञानी का भी लोक संग्रहार्थ होने वाला कर्म वह वस्तुतः ज्ञानी उसका अकर्ता ही है, नहीं वह किंचित करोति सह से बताया जा रहा है। तो 20वें श्लोक के अवतरण भाष्य को इन्हीं अर्थों में इन शब्दों को लगाना, ये जो अर्थ अभी बताया। तो देखिए, यस्तु अकर्मादि दर्शी स अकर्मादि दर्शनात एव निष्कर्मा सन्यासी जीवन मात्र चेष्ट सन कर्मणि न प्रवर्तते। यद्यपि प्राक विवेकतः प्रवृत्त, तो ये कह रहे हैं कि जो अकर्मादि में अकर्मादि दर्शी है का मतलब सम्यक ज्ञानी है, आत्मा निर्विकार है, विकार मात्र कार्यक्रम संघात रूपी अनात्मा का धर्म है, ऐसा अनुभव कर रहा है जो, उसे कहते हैं अकर्मादिदर्शी यानी सम्यक ज्ञानी। तो स अकर्मादि दर्शनात एव निष्कर्मा, वह निष्कर्मा है यानी निष्क्रिय है, क्यों? क्रिया रूपी विकार अपने में नहीं देख रहा, मैं तो कार्यक्रम संघात के प्रवृत्ति काल में भी और तुष्णिम भाव अवस्था में भी कार्यक्रम संघात के कर्म रूपी व्यापार से और तुष्णिम भाव रूपी उसके अभाव से भी रहित निर्विकार हूँ, ये अनुभव कर रहा है जो, वो है अकर्मादिदर्शी, उसका वो अनुभव है अकर्मादि दर्शन, और इस अकर्मादि दर्शन के आधार पर ही निष्कर्मा है यानी कर्मादि में क्या नाम वो निर्विकार है, सन्यासी हैं, अपने को किसी भी कर्म का कर्ता अनुभव नहीं कर रहा है। और उसके कार्यक्रम संघात के द्वारा चेष्टा हो रही है जीवन मात्रार्थ चेष्टा, प्रारब्ध के अनुसार जीवन मात्र अनुकूल व्यापार कर रहा है। चेष्ट सन कर्मणि न प्रवर्तते, तो कर्म में वह प्रवृत्त नहीं होता, कर्मणि न प्रवर्तते का मतलब अपने किसी व्यक्तिगत प्रयोजन को उसे संपादित करना नहीं है, इसलिए किसी वो सब प्रयोजन प्राप्त हो चुका है ज्ञान से, तो उसकी किसी कर्म से उपलक्षित साधन विशेष में प्रवृत्ति नहीं होती अपने प्रयोजन के संपन्न के करने के लिए। यद्यपि प्राक विवेकतः प्रवृत्तः, तो विवेक है अकर्मादि दर्शन सम्यक ज्ञान, तो इस सम्यक ज्ञान से पहले ज्ञान प्राप्ति के साधनों में प्रवृत्त था, उत्तम अधिकारी यदि था तो अंतरंग साधनों में प्रवृत्त था, श्रवण मनन आदि में, और मलादि दोषों से युक्त हैं तो निष्काम कर्म जो चित्त शुद्धि का साधन बताया, मलादि के निवृत्ति का साधन बता उसमें प्रवृत्त था, लेकिन ये कब? प्राक विवेकतः, यानी इन सब साधनों से चित्त निर्दोष हुआ और तत्त्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ उससे पहले। विवेकतः प्राक प्रवृत्तोपि, हाँ, साधक अवस्था में प्रवृत्त था। अब कहते हैं न प्रवर्तते, अभी उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। ये निवृत्त ज्ञानी की स्थिति बताई। और यद्यपि प्राक विवेकतः प्रवर्तोपि यह, ऐसा अन्वय यदि करते हैं तो ये लगाना कि साधक अवस्था में यद्यपि जो प्रवृत्त था वह प्रारब्ध कर्मा था। प्रारब्ध कर्मा का अर्थ है प्रारंभ कर दिया है साधन कर्म जिसने। एक तो प्रारब्ध होता है पहले किया हुआ कर्म जो फल देना शुरू कर चुका है, उसे कहा जाता है प्रारब्ध कर्म। लेकिन यहाँ प्रारब्ध कर्मा शब्द वो प्रारब्ध के लिए नहीं है, अपितु साधन शुरू किया है जिसने, ऐसे साधक का परामर्शक है। प्रारब्ध का अर्थ है शुरू किया है, कर्म रूपी साधन जिसने शुरू किया गया है, कर्म रूपी साधन जिसके द्वारा, ऐसा बहुरी समास है, वो है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध का मतलब आरंभ किया गया है, कर्म ये न, ऐसा बहुरी समास कर लो तो प्रारब्ध कर्मा, यानी यह प्रारब्ध कर्मा, वो कौन रहेगा? साधक। तो विवेक होने से पहले यानी सम्यक ज्ञान होने से पहले कर्म शुरू कर चुका है जो प्रारब्ध कर्मासन। उत्तर कालम और कर्म करते समय फिर सम्यक ज्ञान हुआ तो उत्तर कालम उत्पन्न आत्म सम्यक दर्शन, तो उसे फिर कर्म करते करते बीच में ही विवेक का साधक बोध हो गया, विवेक हो गया अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा क्या नाम निवर्तक उसका, अविवेक का निवर्तक, अविद्या का निवर्तक बोध हो गया, वो है आत्मसम्यक दर्शन पुरुष। तो स कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन, अब कर्म में उसे कोई प्रयोजन विशेष प्रतीत नहीं हो रहा, तो प्रयोजन विना मंदोपि न प्रवर्तते के अनुसार स साधनम कर्म परित्यजति एव, तो वह उस साधन यानी कर्म छोड़ देता है। स साधन यानी सांग, तो कर्म के अंग होते हैं उनको साधन कहा जाता है, उन अंगों सहित तो कर्म रूपी साधन का प्रयोजन उसे अब नहीं चाहिए तो उसे छोड़ देगा। वो निवृत्त ज्ञानी की ये स्थिति रहेगी। लेकिन कोई प्रवृत्त ज्ञानी है तो वो कर्म छोड़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए कहते हैं कि स कुतश्चित निमित्तात् कर्म परित्याग असंभवे सति। तो कुतश्चित निमित्त क्या रहेगा? एक ही निमित्त रहेगा जो शास्त्र की आज्ञा है, जो सहित सर्वकर्माणि विद्वानयुक्त समाचरण, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जो से सर्वकर्माणि विद्वानयुक्त समाचरण, ये शास्त्र कहता है जो समाज में रहने वाला ज्ञानी है और जिसको जिसके अनेक अनुयायी हैं और देख करके उसके जीवन को वैसा ही करने वाले हैं, तो उसे चाहिए, उसको तो निवृत्ति से जैसा कुछ लेना देना नहीं, ऐसे प्रवृत्ति से भी कुछ लेना देना नहीं, तो ऐसे कार्यक्रम संघात को निर्व्यापार रखने की अपेक्षा वो व्यापार करता रहे। किसके लिए व्यापार करेगा? तो न बुद्धि भेदम जनयेत, वो नहीं करेगा। भगवान ने कहा न पहले कर्मयोग के प्रकरण में कि यदि हे हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, तो मेरा अनुसरण करने वाले जो मनुष्य हैं वो भी कर्म छोड़ देंगे तो उस सीधे यूरी में लोकान न कुर्याम कर्म चेद अहम, यदि मैं कर्म छोड़ दूं, भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी अप्राप्तव्य नहीं है, तीनों लोकों में सब कुछ प्राप्त, मैं आप्त काम हूँ तो भी करता हूँ, मुझे ही देखो, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा था। ऐसे ही जो प्रवृत्त ज्ञानी है उसे शास्त्र कहता है कि कुतश्चित निमित्तात, वो कुतश्चित निमित्त यही रहेगा, नहीं तो व्यक्तिगत ज्ञानी का क्या निमित्त रह सकता है? और यदि कुछ रहा व्यक्तिगत निमित्त है तो अभी ज्ञान में कमी है, ज्ञान हुआ तो वो कोई निमित्त ऐसा शेष रहता ही नहीं ज्ञानी का कि जो व्यक्तिगत प्रयोजन संपन्न करने के लिए साधन की आवश्यकता पड़े, छोड़ा न जा सके। इसलिए कुतश्चित निमित्त विशेष यही है कि न बुद्धि भेदम जनयेत जो कहा था, यदि छोड़ता है तो उसको तो न छोड़ने से और करने से कोई प्रयोजन में कम ज़्यादा होना है नहीं, लेकिन उनके अनुयायी जिनको कर्म का अनुष्ठान करना आवश्यक है वो भी छोड़ देंगे यद्यदाचरति श्रेष्ठ के अनुसार, तो उनका कल्याण नहीं हो पाएगा, वही लोक संग्रह है लोगों की, तो इसलिए कुतश्चित निमित्त यही है लोक संग्रह रूपी निमित्त। हाँ ठीक है, हाँ वो तो आश्रम के अनुसार होता है। हाँ ठीक है हाँ, तो दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है, जनक की प्रवृत्ति अलग थी, शंकराचार्य जी की प्रवृत्ति अलग थी, यानी आजकल के क्या कर रहे इस पर नहीं ध्यान देना है। हाँ तो शंकराचार्य जी का लोक संग्रह शंकराचार्य जी के अनुयायियों के लिए था, उन्होंने मठामना आदि भी सब लिख करके सन्यासियों के लिए बताया हुआ है कि ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा होना चाहिए करके। हाँ वो तो आज क्या हो रहा है इस पर तो ध्यान देना तो व्यक्तिगत बात है, बाकी ये जो लिख रहे हैं शंकराचार्य जी, हाँ तो लोक संग्रह क्या होगा ये तो ये शास्त्र बताएगा, और बाकी कौन वर्तमान में क्या कर रहे हैं इस पर तो व्यक्तिगत ही विचार किया जा सकता है ना। ये सार्वजनिक नियम शास्त्र के शास्त्र शंकराचार्य जी की प्रवृत्ति किसके लिए है, वो गृहस्थों के लिए है या शंकर के सन्यासियों के लिए है, जो उन्होंने ये किया है। दोनों जैसे भाष्य आदि लिख करके उन्होंने ये कहा कि मठ आदि में रह करके स्वाध्याय आदि कराते रहे करते रहे, ये सब जो है वो सन्यासी के लिए है। तो उनका जो जैसा जीवन था, उनकी जैसी क्रिया थी, वैसी क्रिया जो वस्तुतः ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी जो होगा सन्यासी तो वैसा ही करेगा, है ना। बाकी व्यक्तिगत के लिए तो किसी को कोई वो कहा नहीं जा सकता किसका कैसा जीवन है क्या है। तो यस्तु प्रारब्ध कर्मा सन उत्तर कालम उत्पन्न आत्मसम्यक दर्शन स्यात् स कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन् स साधनम कर्म परित्यजति, ये हुआ। और स कुतश्चित् निमित्तात् कर्म परित्यागा संभवे सति कर्मणि तत्फले च संगरहिततया स्वप्रयोजनाभावात् लोक संग्रहार्थम पूर्ववत कर्मणि प्रवृत्तस अपि न एव किंचित करोति। ये कह रहा है कि कर्म परित्यागा संभवे सति कर्मणि तत्फले च संगरहिततया, कर्म और उसके फल में उसे आसक्ति नहीं है, न तो कर्म में यानी कर्मासक्ति है और फलासक्ति है। ये कई एक कर्म फलासक्ति न होने पर भी कर्मासक्ति कर्तव्य में ही आसक्ति रखते हैं और उससे वो करते रहते हैं। तो अभी और ज्ञान जो है आसक्ति का निमित्त मात्र जो अध्यास है, उस अध्यास का व्यावर्तक होता है, निवर्तक होता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी ज्ञान होने से कर्म तथा कर्मफल उभय विषयक संग शब्दित आसक्ति से रहित है। तो और स्वप्रयोजनाभावात् और स्वयं का कोई प्रयोजन भी नहीं है, इसलिए जो कुतश्चित् निमित्त शब्दित वो है शास्त्र की आज्ञा, न बुद्धि भेदम जनयद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। और इस शास्त्र के आज्ञा के अनुसार लोक संग्रहार्थम पूर्ववत कर्मणि प्रवृतो अपि, तो पहले तो स्वयं के प्रयोजन के लिए कर्म कर रहा था, साधन में लगा था, और अब स्वयं के साधन के लिए नहीं लेकिन पूर्ववत, जैसे अपने प्रयोजन के लिए साधन कर रहा था, ऐसा ही स्वयं का कोई प्रयोजन न होने पर भी लोक संग्रहार्थ कर्मणि प्रवृत्त। तो वह लोक संग्रहार्थ कर्म भी उसका अकर्म है, ये कह रहे हैं कि नहीं वह किंचित करोति, उसका वो लोक संग्रहार्थ कार्यक्रम संघात का व्यापार उसका वो कर्म नहीं होगा। उसमें भी उस कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान न होने कारण यह व्यापार मैं कर रहा हूं यह नहीं होगा। तो ऐसा क्यों, तो कहते इसलिए कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात् तदीयं कर्म अकर्म एव संपद्यते। कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूपी जो ज्ञान, उससे दग्ध कर्मा होने से क्या होगा कि उसका जो तदीयम कर्म अकर्म एव संपद्यते। जैसे इसी अध्याय में पहले भगवान ने कहा कि नमाम कर्मानि लिम्पन्ति, और कर्म लेपा भाव का प्रयोजक बताया न मे कर्म फले स्प्रिया, इसका भी ऐसा ही है, कर्म फला शक्ति नहीं है और कर्माशक्ति भी नहीं है, तो भी लोक संग्रहार्थ शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म कर रहा है, तो वो हुआ एक प्रकार से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा, और उसका कर्म जो है अकर्म ही है। इति एतम अर्थम दर्शयिष्यन् आह, इस अर्थ को बताते हुए कर्मादि में अकर्मादि दर्शन की स्तुति की जा रही है, त्यक्त्वा इत्यादि से। तो 20वें श्लोक का उच्चारण किया जा। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। तो कर्मफलासंगं त्यक्त्वा, न मे कर्मफले स्पृहा जो कहा था उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्मफलासंगं त्यक्त्वा कर्मणि अभिप्रवृतोपि यह स नैव किंचित करोति, ऐसा अन्वय करिए। जो कर्म फल विषयक आसक्ति को छोड़ करके लोक संग्रहार्थ शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने पर भी किंचित नैव करोति, वो कुछ भी नहीं कर रहा, का मतलब उसके कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला जो व्यापार है उसका लेप उसमें नहीं होगा, क्योंकि कार्यक्रम संघात के व्यापार के लिप्त होने का प्रयोजक है उस व्यापार जनित फल विषयक स्पृहा, वह लिपायमान करती है व्यापार को, और वह स्पृहा जो बीज में जैसे अंकुरित होने की शक्ति होती है, ऐसे कर्म में अंकुरित होने की शक्ति रूपी बीज शक्ति है फला शक्ति, और वो जो फला शक्ति है वह कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूपी सम्यक ज्ञान से नष्ट हो गई है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा है। तो इसलिए जो व्यापार हो रहा है लोक संग्रहार्थ, वह उस व्यापार में लिप्त होने के लिए जो शक्ति होनी चाहिए फला शक्ति रूपी, उस शक्ति से हीन व्यापार है, वो शक्ति से रहित व्यापार है, इसलिए उसका वह व्यापार लोक संग्रहार्थ कर्म करने वाले प्रवृत्त ज्ञानी को लिपायमान नहीं होगा, लिप्त नहीं होगा, प्रवृत्त ज्ञानी के किसी फल विशेष का आरंभक नहीं होगा। कर्म फलासंगम त्यक्त्वा यह कर्मणि अभिप्रवृतोपि स किंचित नैव करोति, ये हुआ। तो कहा कर्म फलाशक्ति क्यों नहीं है, तो कहते इसलिए कि सम्यक दर्शी है, और सम्यक दर्शन का फल है तृप्ति, और वह तृप्ति यत किंचित तृप्ति नहीं, वह तृप्ति है वो निरतिशय तृप्ति, तृप्ति दीप प्रकरण में जो आत्मानं चेद विजानियात अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत करके इस श्रुति का व्याख्यान करते हुए तृप्तिदीप प्रकरण में जो लगभग 300 श्लोकों में तृप्ति बताई है, वह निरतिशय आनंद की अनुभूति रूपी तृप्ति, ब्रह्मानंद का अनुभव वो करता रहता है। तो कर्मफल जो सातिशय सुख है, आनंद है, जिस ज्ञान के फलभूत आनंद का लेश मात्र है कर्मफल, तो जिसको कर्मफल का सुख रूपी लेश जिसका है, ऐसा असीमित आनंद हमेशा अनुभव में आ रहा है, वो है नित्य तृप्त। और ऐसे नित्य तृप्त के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति का प्रयोजक, प्रवृत्ति जनित जो, वह जिस आनंद का अनुभव कर रहा है उस आनंद का लेश है, उस लेश में आसक्ति उसे नहीं हो सकती। कर्म फलाशक्ति क्यों नहीं है, तो इसका हेतु है कि वो नित्य तृप्त है। और निराश्रय भी है, का मतलब अनात्मा कार्यक्रम संघात में उसका तादात्म्य अभिमान भी नहीं है। कर्म फलाशक्ति उसमें हो सकती है, कर्म फल क्या करता है, शरीर को सुख देता है, कार्यक्रम संघात को, कार्यक्रम संघात को तात्कालिक सुख की अनुभूति होती है कर्मफल से, वही कर्मफल है। और वह कार्यक्रम संघात मैं हूँ ऐसा जिसका निश्चय होगा, उसे तो कर्मफल में आसक्ति हो सकती है, लेकिन वो कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूपी जो अभिनिवेश है, वह अभिनिवेश उसका कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूपी सम्यक ज्ञान से निवृत्त हो गया है, इसलिए वह निराश्रय है। का मतलब कार्यक्रम संघात में उसकी अहंता स्थित नहीं है, सम्यक ज्ञानी है, नित्य तृप्त क्यों है, निराश्रय है। इसलिए जो भ्रांत पुरुष है, कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करता है, वह निराश्रय नहीं होता, उसका आश्रय है स्वयं कार्यक्रम संघात ही। और निराश्रय है, स्वयं को छोड़ करके और किसी का भी आश्रय जिसने अधिकरण के रूप में अपनी अहंता को स्थापित करने के लिए नहीं लिया है, वो है निराश्रय यानी स्वस्थ। स्वस्थ कहते हैं स्वयं में स्थित, और जिसका जिसकी अहंता का आलंबन स्वयं न होकर के अस्व है, वह निराश्रय नहीं होगा, साश्रय होगा। तो नित्य तृप्ति में हेतु है निराश्रय यानी स्वस्थ है, और आत्मा ही निरतिशय आनंद स्वरूप होने के कारण वो नित्य तृप्त है। अनात्मा कार्यक्रम संगत नित्य तृप्त हो नहीं सकता, इसलिए जो साश्रय है उसमें वो नित्य तृप्ति हो नहीं सकती। और नित्य तृप्ति जिसमें नहीं है वह कर्म फलाशक्ति से रहित भी नहीं होता। इस अभिप्राय से कहा निराश्रय। तो नित्य तृप्त निराश्रय यह स कर्मफलासंगम त्यक्त्वा कर्मणि अभिप्रवृतोपि किंचित नैव करोति। जो कर्मादि में अकर्मादि दर्शन से निराश्रय हो गया, का मतलब आत्मा में ही अपनी अहंता को अच्छी तरह से स्थित कर दिया है, ब्रह्मनिष्ठ है, वह नित्य तृप्त है, और नित्य तृप्त होने के कारण कर्म फलाशक्ति से रहित है। और ऐसा व्यक्ति प्रवृत्त ज्ञानी न बुद्धि भेदम जनयत इत्यादि शास्त्र से प्रेरित होकर के, उसका प्रवर्तक कोई फलाशक्ति नहीं है, उसका प्रवर्तक मात्र शास्त्र वचन है, ऐसे निवृत्ति से उसका कोई प्रयोजन नहीं है तो प्रवृत्ति से भी कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसके प्रवृत्ति से दूसरों का प्रयोजन संपन्न होना है, दूसरों का कल्याण होना है, इसलिए कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, तो कर्म में प्रवृत्त होने पर भी उसके कार्यकरण संघात के द्वारा बड़े बड़े कर्म होते हुए देखे जाने पर भी स नैव किंचित करोति, उसका उस समय भी मैं अकर्ता ही हूँ ये निश्चय है। जैसे भगवान चातुर्वर्ण्य के श्रेष्ठा है मायिक स्वरूप को लेकर के, औपाधिक स्वरूप को लेकर के, लेकिन भगवान का चातुर्वर्ण्य श्रष्टा जो औपाधिक स्वरूप है वही मैं हूँ ये निश्चय उस समय नहीं है, उस समय भी। इसलिए अर्जुन को कहते हैं तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्, वो चातुर्वर्ण्य का श्रष्टा मायिक स्वरूप से मैं जिस समय प्रतीत हो रहा हूँ उस समय भी मुझे परमार्थतः चातुर्वर्ण्य का असृष्टा ही समझो, क्योंकि मैं अव्यय हूँ, निर्विकार हूँ, क्रिया से रहित हूँ, सर्जन क्रिया मेरे उस निर्विकार स्वरूप में नहीं है। उस स्वरूपतः भगवान ज्ञानी को और अपने को अलग अलग नहीं देखता है, इसलिए निर्विशेष स्वरूप भगवान का और ज्ञानी का एक है, और उसी रूप से भगवान कह रहे हैं अपने को भी अकर्ता तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमव्यम, और बिल्कुल ज्ञानी की भी अपने से थोड़ी भी न्यून तया उपस्थिति नहीं करा रहे हैं, प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं, ज्ञानी का भी अपने जैसा ही निरूपण कर रहा है। कहते जैसे मेरे में भी कर्मफल विषयक स्पृहा नहीं है, तो ज्ञानी भी नित्य तृप्त होने से उसमें भी कोई कर्मफल विषयक स्पृहा न होने से मेरे कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले व्यापार का जैसे मैं अकर्ता हूँ, ऐसे ज्ञानी के भी कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाला जो व्यापार है उसका मेरे तरह ही ज्ञानी को भी अकर्ता समझो, क्यों कि जैसे मैं अव्यय हूँ, निर्विकार हूँ, ऐसे ज्ञानी भी निर्विकार है ज्ञानी की दृष्टि में, शास्त्र के दृष्टि में भी, मेरी दृष्टि में भी, और ज्ञानी के अपने अनुभव के दृष्टि में भी, ज्ञानी में और मेरे परमार्थ स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। भगवान की दृष्टि है ज्ञानी त्वात्मय व मे मतम, श्रुति की दृष्टि है ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ज्ञानी की दृष्टि है अहम ब्रह्मास्मि, अज्ञानी की दृष्टि है कि ज्ञानी का जो कार्यकरण संगात है वही ज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी अपने आप को जो हमारा अपना कार्यकरण संगात है वही मैं समझता है। तो लेकिन श्रुति, भगवान की दृष्टि मति और ज्ञानी की मति तथा युक्ति से ज्ञानी के परमार्थ स्वरूप में और भगवान के परमार्थ स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान का जैसा परमार्थ स्वरूप है ऐसा ही ज्ञानी का भी परमार्थ स्वरूप है। भगवान उपाधि से उपाधि के व्यापारों से लिपायमान नहीं है, तो ज्ञानी भी उपाधि के व्यापारों से अलिपायमान ही है। ये त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह, इससे बताया गया। इस श्लोक का व्याख्यान रूप भाष्य है त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानम इत्यादि। तो त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानं फलासंगं च यथोक्तेन ज्ञानेन नित्यतृप्तो निराकांक्षो विषयेषु इत्यर्थ। तो जो कर्म में अभिमान है, मूढ़ों को होता है, अहंकारी मूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते, अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूपी अहंकार से विवेक ढक गया है, जिनका मूड हो गई है मति जिनकी, उनका अभिमान होता है कि कार्यक्रम संघात का जो व्यापार है उसका निर्वर्तक मैं हूँ। ऐसा कर्तृत्व अभिमान भी कर्म के विषय में जिनमें नहीं है, और फलासंग भी त्यक्त्वा निवृत्त हो गया है जिनका, वो कैसे निवृत्त हुआ तो कहते यथोक्त ज्ञानेन, और इसीलिए नित्य तृप्त हैं, और नित्य तृप्त का अर्थ कर रहे हैं कि निराकांक्ष विषयेषु इत्यर्थ, विषय विषयक आकांक्षा उनके हृदय में नहीं है। एक प्रकार से जो आत्मानं चेद विजानियाद अयम अस्मिति पुरुष किमिच्छन कस्य कामाय, इसमें जैसे बताया कि आत्मज्ञानी के अंदर कोई कामना नहीं रहती, प्रजाति यदा कामना, विषय विषय कामनाएं समाप्त होती हैं, वही यहाँ पर बताया नित्य तृप्त पद से, और ये होने के कारण वो सब कर्म फलाशक्ति से रहित है। निराश्रय पद का अर्थ कर रहे हैं आश्रय रहित, आश्रय शब्द का अर्थ करते हैं आश्रयो नाम यद आश्रित्य पुरुषार्थम सी साधयी सती दृष्टादृष्ट इष्टफल साधन आश्रय रहित इत्यर्थ। तो जिनको लेकर के चार प्रकार के पुरुषार्थ का संपादन करता है उन्हें कहा जाता है आश्रय, इसलिए कहते हैं आश्रयो नाम यदाश्रित्य पुरुषार्थम सी साधयी सती, जिसके आश्रित रह करके, जिनको ग्रहण करके मैं के रूप में पुरुषार्थ को सिद्ध करना चाहता है वो है आश्रय, यानी कार्यक्रम संघात। कार्यक्रम संघात के आश्रित रह करके ही धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को सिद्ध करना चाहता है, और ये कार्यक्रम संघात में आत्मबुद्धि नहीं है तो फिर पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा भी नहीं रहेगी, साध्य की इच्छा भी उसमें नहीं रहती जिसमें कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान नहीं है, नित्य तृप्त है ना। इसलिए दृष्टा दृष्ट इष्ट फल साधन आश्रय रहित, तो दृष्ट जो इष्टफल, इष्टफल दो प्रकार का, दृष्ट इष्टफल अदृष्ट इष्टफल। इष्टफल कहा जाता है जिसको हम चाहते हैं, सुख हुआ, और दुख को नहीं चाहते वो अनिष्ट फल है। तो दृष्ट इष्टफल है इस जन्म में अनुभव में आने वाला फल, और दृष्ट अनिष्ट फल है इस जन्म में अनुभव में आने वाला दुख। तो यहाँ पर तो इष्ट पद का प्रयोग करके दोनों के साथ दुख का व्यावर्तन किया जा रहा है, और अदृष्ट इष्ट फल है स्वर्ग आदि सुख, और अदृष्ट अनिष्ट फल है नारकीय दुख आदि भावी जन्म में अनुभव में आने वाले सुख दुख। उसमें सुख है दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल, और इनका जो साधन है दृष्ट इष्ट फल का और अदृष्ट इष्ट फल का जो साधन है वो है कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित धर्म। धर्म से सुख होता है, दृष्ट इष्ट फल भी मिलता है कार्य आदि से, और अदृष्ट इष्ट फल स्वर्ग आदि भी मिलते हैं जो अग्निहोत्र आदि है उनसे, इष्ट पूर्त दत्त कर्म करने से वे हुए दृष्टा दृष्ट इष्ट फल साधन इष्टपूर्त दत्त कर्म और उन साधन रूपी आश्रयों से जो रहित है निराश्र है ये किसको चाहिए? जो अपने आप को भोक्ता अनुभव करेगा। और भोक्ता कौन अनुभव करता है? जिसका कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है, उसी को ये जो दृष्ट भोग, दृष्ट इष्ट भोग और अदृष्ट इष्ट भोग हैं, उनके साधनों का आश्रय लेना होता है। इसलिए निराश्रय शब्द का अर्थ हुआ जो कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान से रहित है, अभोक्ता है। अभोक्ता होने से उसे भोग के साधनों का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, निराश्रय है। और ऐसा ये अज्ञानी में नहीं होता, अज्ञानी को तो ये चाहिए। और ये सब मिलेगा जब कर्म करेगा अज्ञानी, और अज्ञानी कर्म तभी करेगा यद्यदातरति श्रेष्ठ के अनुसार। इन कर्मों का फल जिसको चाहिए वो अज्ञानी है, उसको कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म में उसकी प्रवृत्ति अज्ञानी की, तब हो पाएगी दृष्ट और अदृष्ट इष्ट फल के प्रापक साधनों में, जब वह जिनको आदर्श समझता है वो जैसा करते हैं वैसा वो ये भी करेगा। और वो यदि प्रवृत्त ज्ञानी, क्या नाम, ज्ञानी यदि अपना प्रयोजन नहीं है इसलिए कर्म छोड़ देगा तो ये भी नहीं करेगा, तो उसे तो चाहिए दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस प्रकार वो फल से वंचित रहेगा, वो फल से वंचित न रह सके, उसको प्राप्त आवश्यक जो फल है वह मिल सके। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, वो निराश्रय होने पर भी कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, वो लोक संग्रहार्थ कर्म कर रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।